سوره حشر پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې مدینه منوره ته راغی نو د مدینه د اصل خلقونه علاوه دغلته د یهودیانو درې مشهوري قبیلې اوسېدې، یو بنو قینقاع، یو بنو نظیر دوه سره، او یو بنو قریظه. هر چې دا لومبی قبیله وه، دی خو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام راتلو سره اصلا جمع کول شروع کړي چې حمله وکړو مسلمانانو باندې، او دا سټیټ به دې اخلو. او دا اوس صنعتکار خلک، زرګرانو، اهنګرو، مسلمانان پورې به مسخرې کولې. په بازار کې مسلمانه زنانه روانه وه، هغې پورې مسخرې وکړې، بلکې مسخرې څه وکړې؟ کپړې یې تر اخلي بربنډه کړه. دغلته اتفاقا یو مسلمان هغه پرې ورغی، مړې کړه. هغه یهودي، یهودیان راوچت شو، مسلمان یې شهید کړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دوی نه ډیمانډ وکړ د مجرم د حواله کولو. دوی پیغمبر علیه السلام پورې مسخرې وکړې، حضور علیه الصلاة والسلام پرې چړای وکړه، اټیک یې وکړ. د دوی کورونه چې تلاشي شو، څلور سوه عدد اسلحه جمع کړې وه. هغه زمانه کې څلور سوه ډېر شی و. نو کانسپیریټر په کیپیټل کې پرېښودل، کانسپیریټرز چې د حکومت خلاف سازش کوي په کیپیټل کې پرېښودل، دا د عقل خبره ده؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وځئ، مدینې منورې نه وویستل. دویمه قبیله بنو نذیر وه. د دوی مشر و کعب ابن اشرف، کعب ابن اشرف دی چې کله نه پیغمبر علیه السلام راغلی دی، ده به اهل مکه سره رابطه کوله چې تاسو اټیک ولې نه کوئ، موږ به ملګرتیا کوو. بلکې خفیه طریقې سره دی مکې ته تللی وم، ورته میټنګ کړی و ابوجهل وغیره سره. په غزوه بدر کې دوی د خیانت ارتکاب کړی و مدینه منوره کې دننه، حالانکه د مدینې پروټیکشن یا د اسلامي ریاست پروټیکشن د دې ټول ذمواري وه. لهذا د دې غدر یا د های ټریزن قانون کې ورته سوی های ټریزن، د دې های ټریزن په حواله پیغمبر علیه السلام د دین د جلاوت نه حکم صادر کړ چې ځئ دلته نه وځئ، خیبر ته ځئ. اوس دوی ډېر اعلی اعلی بلډنګونه جوړ کړل، قیمتي قیمتي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته اسلام ځان سره وړی شي نه وړی، هر یو سړی د اوښ یو بار وړی شي، هر یو سړی څه وړی شي؟ د اوښ یو بار. نو د اوښ په یو بار کې چې هر څه راځي، نو چا دروازه یې شته، دا دروازه ډېره اعلی ده، چا کیبینټ یې شته، چا پنکې شته، چا صحیح. نو دوی په خپله به مستل مسلمانان ورته کوم شی درته و بس چې دا واخلئ چې ځئ، صحیح شو. اوس دا ولې استه شو؟ ایو اهمه خبره ده، ځکه دا د سټیټ سیټیزنو ا د سټیټ خلاف کانسپیرسي کوله، اسلامي سټیټ سیټیزنو ا د اسلامي ریاست خلاف کانسپیرسي او دسیسه کوله. دا په څلورم کال د هجرت باندې دا واقع شوی و. موضوعات د سورت لومبو څلورو آیتونو کې دا ذکر چې د بنو نذیر انجام ته وګورئ. آیت نمبر پنځم کې چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی باندې اټیک وکړو بنو نذیر باندې، نو دوی په خطه کې د خرماو باغونه سو د خرماو باغونه د خرماو باغونه چې وي هغه پوره یو یعنی پروټیکشن دی، هلته خو جنگ ډېر ګران دی. نو صحابه ته پیغمبر علیه السلام حکم وکړ دا کجرو ولا کټ کړئ، خرماو ولا کټ کړئ، چې دا پلین شي علاقه چې جنگ آسان شي. نو الله تعالی دا فساد نه دی، دا د خدای حکم و. ځکه دوی وګوره سوره تخریب کار دی، دهشتګرد دی، څه شی دی؟ د پیغمبر علیه السلام دهشتګرد دی، تخریب کار دی، ګوره باغونه یې کټ کړل. آیت نمبر شپږ نه والے تر آیت نمبر لس پورې کم مال چې د کافرو نه بغیر د جنگ حاصل شي هغې ته فی وایي. سوی ورته یو غنیمت وي، غنیمت په جنگ کې حاصلېږي، یو فی وي چې په صلح حاصل شي، په صلح شي، په صلح. نو د هغې حکم ذکر دی په دغه آیتونو کې. آیت نمبر یولس نه تر ولس پورې د منافقانو باندې تبصره ده، او اخیره رکو هغې کې دا ذکر ده چې تقوا څه شی دی او فسق و فجور څه شی دی. سبح لله ما في السماوات، سبح لله تسبيح ور دي الله تعالى رپارا ما اغ مخلوق چه اسمانو کې دي اچ اسما کې دي، و هو العزيز و ده الله تعالى غالب دي الحكيم و حکمت والا دي، هو الذي الله غزا دي اخرج الذين چرا وستلی چستلی او آکسان چ کفر کړو مل آل الكتاب دا دي کتابنا يهودي د بنو نذير من دیارین دو کورون دوینا لی اول الحشر پڑن بلی وحلت کی لی اول الحشر مانا لن بلی وحلت کی پیغمبر اسلام سے اٹیکو کو اوی کٹ کے ولدہ خورما صحیح دوی تسلیم شو پا اولین وحلت کی بس دوی مرغوب شو ہے بس زدہ شو یا خو مر گئے ما ظننتم استاسو خیال کے نراتلن یخرجو چگنی دوی بد مدینی نوزی اگر چیز دوم رکھت رکھت بلڈنگو نا جو کرو نا دو تو رو پر دو کرو وظنو اردو یقین داو انہم چی دوی مانیاتم بچکون کی دوی لا خصون امقلاگانے دوی تاسو کراوائی وقت من اللہ دا اللہ تعالیٰ نا فاتاہم اللہ خوراق دوی دا اللہ تعالیٰ یعنی گرف دا اللہ من حیث ردہ سے جانبنا لم یختصبو چلدے پخواب و خیال کنو وقضف آواچو اللہ تعالیٰ پزرد دوی کی اروبا حیبت دوی حیبت زدف یخربون دیوان والبیوت انکورن اقبل بے ایدین پخبل لاسو و اید المومنین اپلاسو دمومنانو فاتبرون عبرت والی یاو للعبصار او دا نظر خاندانو چا اللہ تعالیٰ سوکتا با کئی نو خدای وی بیاد دمر مضبوط خلق لکا بنو نظیر لگا سوک بنو نظیر بی جنگ میں سنگا تبا کرو پلی عبادہ ایر با پر رنگ رولی اللہ تعالیٰ ایدہ فیصلی بیاو کی ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء اكثر نو لازم کرے اللہ تعالی دوی بار انفورس کرے نو اللہ تعالی دوی بار الجلاء جلا معنی جلا وطنی جلا من فارسی کے اس جلا وطنی لعذبهم في الدنيا وعذاب کرے بو دوی پ دنیا کے ببل عذاب ولهم في الاخره ار دید پار دے اخرت کے عذاب النار عذاب دو اور ذالک دار دے وجے بہنوں شاق اللہ چے دوی دشمنی کرے و اللہ تعالیٰ و رسول اللہ سر ومن یشاق اللہ سو چے دشمنی کے اللہ سر فإن اللہ شدید العقاب نو تاکیق سر اللہ تعالیٰ سا غذاب ورکا ان کے دے اس داغا جواب دے چوئے ہو گورے دا ویزر خدای پیغمبریم سور دا شدگر دے طول باغونے کٹ طول ویس طول ونے کٹ دے اللہ تعالیٰ وینا ناروا آگئی چه دا خدای دا حکم مخالفت کیگی چه کلا خدای وی چه دا کارو کا مرگ ناروا دے مرگ کور سرے خوچه خدای وی دا پلانے مرگا دے دا روا دے صحیح شوا بیلڈنگ روانول ناروا دی خوچه اللہ وی دا بیلڈنگ روان کا ذکر روا و ناروا خوچر تم رازی اللہ ما قطعتم من لیلت تاسو نو کٹ کرے من لیلت حسیو خورما لینا سر چه تنے تبلے ادھا اونے تنے گا او ترکتو مو آیا پری خودل مو آغا چتا سکٹ کرے وا من لینتن ستند خورماو او ترکتو مو آیا پری خودی و ولارا غلا وصولیا پا جلو قلو فبی اذن اللہ رو دا حکم دا اللہ تعالی یعنی شکمو پری خودا دام دا خدای حکم و شکمو کٹ کولا دام دا خدای حکم وليخزي الفاسقين ادا دير پارا چه زلیل کی اللہ تعالی دغا ناکار خلق وما افا اللہ او آغا چه ورکر اللہ تعالی بطور فی علا رسول پیغمبر قلت منهم دده بنو نزیر دمان فما او جفتو نو تاسو نوز غلولی علی دده مال لپارا من خیل خیل اصولا ولا رکاب انوشان زکارا زمانے کی بس ورمی پر دو شہنے کی دے جنگ کی یو اصل او بل اوش ولكن الله لكن الله تعالى مسلط كي پیغمبران فلا غچابان چوه غاڑی والله غلا كل شيء قدير الله تعالى پارسز مالکان ما الله تعالى وي تاس جنگ خوبه نو کرے در دینا مال چه پادش خو ما در تفرے خودا تاس جنگ من پہ نو کرے نو ما فا الله چه ورکا الله تعالى بطور فے پیغمبر فلا من آل القرآن دغتلو دخلقنا فللہ بدار چه حق دے دا اللہ دے وللرسول دے پیغمبر دے ولی ذی القربا اور پیغمبر دے قرابت دار دے والیتاما دے یتیمان دے والمساکین دے مسکینان دے وابن السبیل دے مسافران دے اس اللہ تعالیٰ وہی چھے دار سر دیکھے دے مجاہدین انسان نہیں چھے کہ جہاد کرے دے مجاہدین جہاد نہ دے کرے دے خو مفتک ملا شیدی نہ دا بزی بیت المال دا چھر تا بزی بیت المال دا اب بیت المال دا چالا ہوں کہ یتیمان اللہ مسکینان اللہ مسافر اللہ وغیرہ سر پارا کہ لا یکونا دا دید پارا چی نئی دا مار دولتا چکر لگون کے بین لگنی آئے من کم صرف دا مال داروں میں اس کے پھر دفع سیوی خو بیا با دولت دا غریب لا سے چرم لانشی نو اللہ تعالیٰ دے وجہ پا دولت کے یعنی پا مال کے مختلف وظیفی خود ری جس سے شیر غریب پا کیوں ملا ری جی وما آتاکم رسول اکم شے چی در کرے تاس پیغمبر پا وینا یا پا عمل یعنی پیغمبر سا وینا کرے دا یا عمل کرے دے یا کنفرمیشن کرے دے فخذو ناغونی سی وما نهاکم عنه د کوم نه چې پیغمبر منع کړی فانتو هغې نه منع شئ واتقوا الله ویریږئ الله نه ان الله شدید العقاب تاکي سره الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی للفقراء المهاجرین دا صدقات چاله ورکوي فقیران و مهاجران و آغلا اخرجو من دیارم چرا استلشوی دی دا کورون دو دوی دا مالون دوی نا یبتغون فضلا من اللہ چی دی لطای بیر بانی دا اللہ تعالی و رضا منجی دا اللہ و ینصرون اللہ امداد کی دا اللہ و دا رسول دا اللہ و لائے قوم الصادقون دا کسان رشتونی دی نو دیزا یو مسئلہ دال تولی کئی چی پا جنگ کی کم مال دا کافر نا دا مسلمان لا سرشی او دایه د میدان جنگ خپل حدود سره ورسی چته ورسی عجیباری خپل حدود ته نو دا ملکیت سره اهل اسلام تاسو شي شي ملکیت سره د اهل اسلام دغه سلور سی په مجاهدینو تقسیمېږي سوی سي او یو ایسا د بیت المال ته ځي یو ایسا بیت المال ته ځي هغه بیا ایتمان او مسکینان ولا کول شي سوره انفال کې مسله ته شروع خوست که کافر غلب شد اهل اسلام پا مال او اغای دا مال یوڑا کافر غالب شد اهل مسلمان را مال یوڑا نو چه دغا مال دا کافران و ملکیت گردی او کنه گردی نو امام شافی سے بوی دا ملکیت نگردی امام شافی سے بوی مسلمان را پا مال چه کافران غالب شد ایو مرخبل بیت المال تا دا اغای ملکیت نگردی صحیح ایمان صلی اللہ علیہ فرمائی نا دا اغای ملکیت او گردی دا نو زده اختلاف زده آفتر ایفیکس بسی نو دې خو وګوره خدای مکه خدای مکه کافران غالب شو په جنگ کې په مسلمانانو دا زما تسبیح دی دا یم یو دا زما ټوپۍ ده دا یم یو دا ستاټ ریکارډ دی دا یم یو اوس یو خپل ملک دن نه کړ دا د هغې ملکیت وګرځېد د امام صلی الله علیه پرې د امام شافعي په نسبانې نه دی ګرځېدلې د امام شافعي په نسب نه دی ګرځېدلې مانا یې دا ده چې که مسلمانان بیا غالب شو دا مال یې لاسته راغی نو دا هر یو شی خپل مالک ته واپس شي دار یو شبه چرته دی خپل مارک ته به واپس وي ایمان رحمت الله علیه فرمایي نه دا اوس بیا اثر نو غنیمت دی ځکه دا هغې ملکیت شوی دی دا څه شوی دی دا هغې ملکیت شوی چې مسلمانان پرې غالب شو نو دا د مسلمانانو اجتماعي ملکیت دی ہاں البته حاجی باری عطا استحقاق ته چلې دی ټیپ ریکارډ لپاره پیمنټو کې دا زما ټیپ ریکارډ و صحیح دا ولې مسئله ده خپلې سکې باندې دا زمونږ د امام ډېر زبردست اپروچ که څنګه حاجی باری دا ما په وینې په دومره په قانون پوهېږي دا بلا زیږی دی او امام صاحب ګوره دا ټول لفظ د دې یو لفظ نه راایستلی ټول قانون د لاندې لفظ ته وګوره چې للفقراء المهاجرین د فقیرانو مهاجرانو هغه لپاره اخرجوا من دیارهم و اموالهم چې هغې د خپل مال او د خپل کور نه ویستلی شوي دي نو صلی الله تعالی د هغې د کور او د مال ذکر وکړو چې کور یې هم شته مال یې هم شته خو مکې والاو په زور تیس کړي او په هغه څیزونو باندې قبضه کړې ده څه کړې ده نو که دا مال د دوی مال پاتې وي دا کور د دوی کور پاتې وي نو الله به دوی ته فقیر بالکل نه ویلې خبر دې کې راغله چې فقیر ورته ووایي معنا دا ده چې کافرانو هغه شی کنټرول کړی د دوی د ملکیت ته وتلی دی د دوی د ملکیت ته وتلی دی ګوره یو لفظ دی دومره لوی قانون نه ولست یو دې سړي ته زما زړه ډېره دعا کوي که څنګه حاجي باري مثال احمد د امام صلی الله علیه وسلم ته زما زړه ډېره دعا کوي د ډېر محنت کړی والذين تبووا الدار او آكسان تبووا الدار والإيمان چې هغه تیار کړی دی کور او ایمان من قبل مخکې دی مهاجرین نو دینه مراد انصار دی مدینه يحبون محبت ذات من آغا مهاجرين سر حاجر إليهم چيج رت کرے دوئتا ولا يجدون في صدورهم حاجتا ادين مخصوصة پزنو قبل کی حاجتا استنگی مما اوتو داشينا چو ورک رشور دي مهاجرين تا ويوسرون على انفسهم ادين ورقيا غي پزانون قلوبان ولو كان بهم خصاصا اگر کوئی دوئی شدید احتیاج مدان ساری مدینہ کار داو چې څه شی مور سره نو د مکه مهاجر له ور پیدا ته خپل خیر زما گزارک حالانکه په خپل به تم ضرورت ومن یوق شخ نفسه آغا سوچ بچ ساتل شد بخل د نفسنا فاولای قوم المفلحون دا کسان کامیاب دی والذین کسان جاؤ من بعدهم چراغلی رستر دینا یقولون غیوی ربنا او رب زمونگا اغفر لنا ولی اخواننا بخنو چی مونگتا ارون زمونگا آتا سبقونا بل ایمانه چی اغیر واندشه زمونگا دا ایمان پا اعتبار بانه ولا تجعل امگز پزر زمون کی غلن کی ناو بغز للذین آمنوا چار پار چی ایمان ناوڑے دے ربنا و رب زمونگا انکا رعوف الرحیم تا میرا بانا و رحم کون کے علم تر الالذین آیا تان دی کتلیا کسان نافقو چی منافقت کرے دے یقولونا لے اخوانے ملذین کفرو چی اغوی بوے لے اخوانے ملذین اخلو مرگرو تا آغا چی کافران شو دا آل کتابونا بنو قرضو لئن اخرجتم اس بنو قینقاع استرشو بنو نذیر مو استرشو اس یو قبیلہ دی یہود پادشو بنی قریظہ سو ندار مدینی منافقین چیو دیکھ دیا بنو قریظہ تاوی اگر دوارا قبیلے ہوئے ستے کہ تاس ہوبا سے مگر سرموز کہ تاس ہوبا سے مدینی نا مو اللہ تعالیٰ ویدہ دروگ ہوئے نا منافقان اگر تیم دکھا دروگ ہوئے صحیح شو دا نستاس ملگری ندائی بلگری اگر کسو ہوئے ویلائی نخرجتو کچری تاسو وستے سی لنخرجن معاکم نمونگم در سروزو ولانو تویغو امونب نمنو فیکم پا مقابل استاسو کے حدن اسو کبدن کلو وین قوتلتم اک تاسر جنگو کریش لننصرنکم بستاسو امداد گو واللہو یشہدو واللہ تعالیٰ از قسم کم انہم لکاذبون در دروجن دی سی کدا بنی قرظہ تاسو باسی دی وته ګوري نه اګه جنگ وسره کوئی دی یا طرف ته مخکې یو نه لاین اخرجو کچره دا بنی قرظہ یو دوسته سلا اخرجون ما هم نو دا منافقان ور سره اوزینا ولئن قتلوا کغه سره جنگ وسلا ينصرون هم دی اسم دا دکی او الله تعالی وی چر ودی کی امداد ولئن نصروک بالفرض دوی امداد وک لیولن الادبار نو دوی بخل شاگان گردی تیخ تبا کئی ثم لا ينصرون بیا بر دوی امداد نشی کولی لعنتم خام خاتاتو مسلمانان اشد رابطا فی صدورهم زیادی دا خوب پا اعتبار دا یر پا اعتبار فی صدورهم پزرون دا دی منافقانو کی من اللہ دا اللہ نا چی دا منافقان دا خدای نا دورا نیری گی لکتاس نچیری گی اللہ تعالیٰ مومنان تو اجدہ منافقان زمانہ دورا نیری لیکن تاسنا چیری ادار دیو جی بیانہم قومن چدی یو قوم دے لا یفقون پا خبرن پوئی گی لا یقاتلون لکم جمیعا دی جن شکور تاسرا مخ پا مخ اللہ فی قرآن محسنت مگر پاکلو کے چی اغین چاپیر دیوان لگے درے دے او من ورائی جو درنیا دا شاد قلاغانو نا باسم بینو شدیدن دا دی اختلاف پخ پلمیس کے دیر سخت دے دی دیو بلوم مخالف کی تخبهم جميعا تو پی خیال کے چکنی یو موٹے دی و قلوبهم شتا خزن منتشر دی اللہ تعالی ازنان دیو بلنا بلکل مغیو بلی بدشی ذالک بی انہو قوم اللہ یاقلون دار دیو جی دیو قوم دے چی عقل نکی کمثل اللذین پشان دا کسانا چی مخیر دوینو تقریبا لاکو و بال امریم اغیو سک انجام کار کل و لهم عذاب علیم دوید پار عذاب دردناکی اس اللہ تعالیٰ وی چی دی دی بنی قرظہ سر دا منافقانا غچر دی لکا شیطان چی انسان سر کئی کمثل الشیطان پشاند شیطان چکل اوئی دے انسان تا کافر شا فلما کفرا او چکلا کافر شے تالا انی بری ملکا نو دیوتا بیا ویزما تا سرستا لکنشتے انی اخاف اللہ رب العالمین زیریگم اللہ نچ رب دا عالمین دے فکان عاقبتا اما انجام دا دی دوارو دارے انہو ما فی النارے چدی بغور کی میشہ بے دے کے وذالک جزا الظالمین دا بدل ظالمانو دا یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والا اتقوا اللہ یرے گئے اللہ والتنظر اگوری دی نفس یو نفس ما قدمت چی سیری دلیل سیلی گری دی لغدن دا سبا دا پارا جو سڑے دا فکر کئی چی دا سبا کما روز را روانا دا آخرت والا ما غیر دا بار سلیگ دی واتقوا اللہ یلے گئی اللہ نا ان اللہ خبیرم بما تعملون اللہ تعالی خبر دے پانچتا سامل کوئے ولا تکونو کاللزین آمکے گئے پشان دا کسان نسو اللہ چی غیر کر دے اللہ تعالی فان سامن فسو نا اللہ تعالی ہر کری دو دوی نزانو نقبل څوک چې خدای هیر کی خدای تن خپل ځان هیر کی لکړلی ونی پر شان سرواله برواله ګرځي اغاړو په دې پوریږي چې زماره دې عمل انجام بسی ځکه دا نه ځان هیر شوی اولائک هم الفاسقون دا کسان فاسقان دی لا یستوی نشی برابر دے ملگری دا اور و ملگری دا جنت اصحاب الجنت ملگری دا جنت هم الفائزون دا کامیابی مندل کی دی لو انزلنا کچر نازل کرے مونگ دا قرآن قلا جبل پیولوی غربان دی لرائیتو یعنی که غر لما شعور ور کرے لکه انسان لچی مور کرے دی انسان لبس ور کرے شعور نو که غر لما شعور ور کرے بیا پی دا قرآن نازل کرے وی اگا با دا خلای دیر ریزا دیر شروع لرائیتو تاب قتلو خاشقن یریدون کے جڑقیدون کے متصدقن ریز ریز کیدون کے من خشیت اللہ دی یرد اللانا و تلک الامثالو ادام سالونا بیانو ممتا انسانانو تا لغلهم یتفکرون چ دے دے بانی فکرو کی چی دا قرآن بیانی گی نما بانی اثر ولی رکی گی چی قرآن بیانی گی نما بانی اثر ولی رکی اللہ تعالی وی کلوی غر لهم ما شعور ور کرے وی ادا قرآن مورتا بیان کرے غم ریز ریز شروع هو الله الذي لا تلا غزاد لا اله الا معبود مگر دے دے عالم د پټو د ښکار دے او الرحمن الرحیم دا الله تعالی رحم کون کے مہربان لے هو الله الذي الله تعالی غزاد نشتر معبود مگر دے دے الملك بادشاہ دے القدوس پاک دے السلام السلام محفوظ دے المؤمن ورکون کے دا امن دے المحیمن حاضر ناظر دے العزیز قوت والا دے الجبار ظالم لا کیٹون کے دے المتکبر دلو کبریا مالک دے سبحان اللہ عما یشرکون پاکی دا اللہ تعالی را دا آغنا چی دے شریکان جوڑے اللہ سرا واللہ اللہ الخالق پیدا کون کے دے البارئ بچکون کے لئے دا فساد نہ المصور صورت او شکل جوڑون کے دے لہو الاسماء الحسنى اللہ تعالی دا پارا خیستہ صفتنا دی جو سبح لہو تسبیح وی اللہ دا پارا ما فی السماوات آغا چی اسمانوں کے دے والعرض ازما کے دے وہو الغزیز الحکیم دا اللہ تعالی غلبی والا حکمت والا دے نو خلاصر سور حشر ابتدا کی بیان دا بنو نذیر چی دینا عبرت والی بیا دا خبرہ چی مال دا فی دا دا بیت المال حق دے بیا صفات دا مہاجرین و دا انصار او پا آخر کی بیان دا منافقانو چی دوی دروغ و اٹولو خلقو تھا او پا آخر دا صورت کی صفات دا اللہ تعالی نو دا آخر در ایتنا دی ہو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ صحیح دا دریز روائی چی ماس خطنو دکی گئی دریز علیہ سار وی دا دری والا ایتونا مخی تی یو زلوی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نو بیا دا دری ایتونا وی بیا وی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نو بیا دا دری ایتونا وی بیا وی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بیا دا دری ایتونا وی حضور علیہ السلام فرمائی چی سارے ہوئے نو مقام پورے چی مقام ہوئے سار پورے او یا ہزار فرشتے دا مغفرت اور درجات دعا گانے کئی او کسڑے مرسی نو حکمن شہید دے شهيد دي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من واجهنا وسلمنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ الله